dziś obchodziłby swoje urodziny. Wyprodukował wszystkie albumy The Doors z wyjątkiem ostatniego, LA Woman, kiedy to zrezygnował z produkcji po konflikcie z grupą co do kierunku ich muzyki. No ale to był finał tak naprawdę działalności tego zespołu z Jimem Morrisonem. Oczywiście The Doors potem jeszcze grali, ale to już była zupełnie inna historia. Był także producentem albumów i singli takich artystów jak Tom Rush, Paul Butterfield, Blues Band, czy produkował także nagrania Tima Buckleya. Long afloat on shipless ocean, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fox? But now my foolish boat is leaning, broken lovelorn on your rocks. For you sing, touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. I'm as puzzled as the oyster, I'm as troubled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me, let me enfold you. Oh my heart, oh my heart, is waiting to hold you. A oprócz The Doors, Paul Rothschild produkował The Loving Spoonful według niektórych najlepszy album James Joplin, Pearl, a także singiel Me and Bobby McGee. Gdy z głośników wybrzmi Tim Buckley, zawsze mam pokusę, której nie potrafię się oprzeć, by zagrać dowolny utwór jego syna. No i teraz będzie So Real, Jeff Buckley. Dress. the plate. And the wind blew an invocation. I fell asleep at the gate. And I never stepped on the cracks, 'cause I thought I'd hurt my mother. And I couldn't awake from the nightmare that sucked me in and pulled me under. So real. A za chwilę będzie zupełnie nierealnie. Ryba, kość. Ryba i coś, ja po dwórku wykopaj i coś. Nie to ryba, nie to kość, nie to głowa, nie to noga, nie to zęby, nie to włos, nie kosteczka, nie żyłeczka, nie krteczka, nie puszeczka, nie niteczka, nie chusteczka, nie halika, nie helenka, nie to pęcze, nie to stęka, wykopaj i coś. Nie to łóżka, nie to nóż, nie to stęka. Pan Planeta wita słuchaczki i słuchaczy audycji Od Panka do Franka. To album zespołu Ścianka, nagrany w składzie tym chyba najlepszym. Maciej Cieślak, Jacek Lachowicz, Arkadiusz Kowalczyk i Andrzej Koczan. W 2006 roku wydana płyta, która zaczynała się w ten sposób. Boję się zasnąć, boję się wrócić do domu. Pani Altea napisała, że raczy się wegańskim sushi, słuchając audycji. Bardzo serdecznie panią pozdrawiamy, także panią Alinę, Krystynę, Ankę M., Rafała z Łodzi, Nikifora, pana Witka, królową serca pana Witka, czyli jego małżonkę. pana Radka, mojego imiennika, który napisał, że ścianka w to mi graj, więc jeszcze jedna ścianka pojawi się w tej, mam nadzieję, niezaściankowej audycji, w której mieszamy różne gatunki muzyczne. Któż to jeszcze do mnie pisze? Pan Zbyszek z ulicy Gagarina, który poprosił o coś ostrego po godzinie drugiej. No i mam nadzieję, że ścianka właśnie tak ostro przed chwilą zagrała. Zresztą kontrastowo, oni są specjalistami od grania piano forte. Zresztą słychać, że ci muzycy mieli zawsze bardzo szerokie horyzonty i do tej pory produkują, grają, wymyślają już na własny rachunek muzykę, często nieobliczalną. Mówię tutaj o Jacku Lachowiczu i o Maćku Cieślaku. Pana Jurka również pozdrawiam serdecznie. Pana Zbyszka już pozdrowiłem. Kto tu jeszcze do mnie pisze? Może o tym za chwilę, a teraz już zapowiedziana przed chwilą ścianka nadal z płyty Pan Planeta i to będzie, za przeproszeniem, wielki defekator.

Powiedzieć chcę to, że słyszymy się po raz ostatni nocą z soboty na niedzielę, więc to ostatnia taka gorączka sobotniej nocy w czasie pandemii. W nowej ramówce trójkowej będziemy się słyszeć we wtorki od północy do drugiej. Państwo proszą o Young Gods, taki, nie bójmy się tego słowa, kultowy zespół ze Szwajcarii. Byli już dziś Dorsi, no to teraz The Young Gods wezmą na warsztat Alabama Song. Little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. 'Cause if Mamy bardzo dużo wspólnych weekendowych nocy na koncie w ostatnich miesiącach. Państwo i ja. Dziękuję za te wszystkie niesamowite wydania weekendowego od Panka do Franka. Powtórzę, w nowej ramówce nocne dwie godziny tej audycji będą miały swoje miejsce w eterze we wtorki od północy do drugiej. Pozdrawiam serdecznie panią Ewę, panią Izę, Michała, panią Agnieszkę z Krakowa. Bardzo dziękuję za długie maile, długie wiadomości po każdym odsłuchaniu tych nocnych audycji. No i to jest taka nasza ostatnia niedziela. Teraz nie pora szukać wymówek. Fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie. I wraz z tobą zgradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Ta ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie. Ostatni raz. Ta ostatnia niedziela, moje sny wymarzone. Szczęście tak pragnione skończyło się. Ta ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie. Marek Dyjak, koncertowo, a od Marka przechodzimy płynnie do Franka. You Are What You Is. Frank Zappa. Straighten up in that chair and pay attention. People, this is for your own good. Do you know what you are? Do you know what you are? That's what I asked you. You are what you is. You is what you am. And that the truth. Yeah, how do we them? I'm in that now. You ain't what you're not. Not even hardly. So see what you got. And you got a lot of looking to do, Junior. You are what you is. That entirely too correct. And that's all it is. Uh-huh. A foolish young man. Bring that dummy over here and show it to that's us. That's the way you said, Quentin. Bring the Mr. Potatoes. Told you about them taters. Evil Prince was invented. Now he talk like living fish. Sapphire. And he look like a mammy. See the mammy now, see the mammy now. His favorite colognum. Smell like chitlin. Where the one little Sammy. One Adam 12, see the mammy. He finally lay in. Armed and dangerous, reproach with caution. Set the heavy lotion. Rubbing on good now. And the royal crown. Take good care of that ash. How do you know what you are? You's a wimp, she's a shrew. You are what you is. Got that? You is what you am. One Adam 12, see the mammy again. Lay out, don't make ham. And it never will. You ain't what you're not. Unless science do something about it. So see what you got. I know they working on it. You are what you is. Underneath Virginia. And that's all it is. Boogum, Dano, mammy one. A foolish young man. Ma-ma-o, ma-ma-ma-o. Of the Negro persuasion. Ma-ma-o, ma-ma-ma-o. Where they voted in line. Ma-ma-o, ma-ma-ma-o. To become a Caucasian. Ma-ma-o, ma-ma-ma-o. He stopped eating pork. Ma-ma-o, ma-ma-ma-o. He stopped eating greens. Ma-ma-o, ma-ma-ma-o. He traded his machine. Indignant with knife, proceed with caution. Knife may be open. All right, let's go. Mercedes, please. Sure. Najpierw You Are What You Is, potem We Are Not Alone. Ja kiedyś Państwu prezentowałem Catholic Girls Franka Zappy. Dziś zakończę tę audycję utworem Christian Woman. No i to nie będzie rzecz jasna Frank, ale Peter Steele i Typo Negative. Ten program realizowała Elżbieta Różycka, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Do usłyszenia, życzę udanej niedzieli. Across upon her bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her mind.